بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kuendelea na darasa letu la sira katika kitabu cha Al-Ujuzatul Mi'iyya cha Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, na tuliona tulifikia katika beti ya 52 katika vita vya Badri, na tunaanzia hapo nadhani. Walghazwatul kubra allati bi Badri, sio hapo tulisoma hiyo, sio? Tayyib. Wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di Badrin bilayalin 'ashr, وفي زكاة المال خلف خلف فادر، وماتت بنت النبي البر. أنا سيما الشيخ رحمه الله تعالى كتك بعد بتهيل بدر ووجبت فيه، يعني في صوم رمضان katika huo mwezi wa Ramadhani, fi shahri Ramadhani, katika huo mwezi wa Ramadhani ambao palipiganwa vita vya Badri, mwezi huo huo mwishoni wake wajabat fihi zakatul fitri, iliwajibishwa kutolewa zakatul fitri. Zakatul fitri ambayo ni kipimo cha saa, yani pishi ya chakula anayotolewa mtoto na mkubwa, mwanamke kwa mwanaume, mtumwa na asiyekuwa mtumwa. Na zakati hii inaitwa zakatul fitri kwa sababu imefungamana na fitri katika mwezi mtukufu wa Ramadhanul Mubarak. Na katika moja ya mambo ambayo yanafanyika katika zakatul fitri ni watu badala ya kutoa chakula kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wao wanatoa pesa. Pamoja zipo baadhi ya akwali za ahli alilm ambao wanasema yajuzu kutoa pesa, lakini kauli iliyokuwa na nguvu haifai kutoa pesa zakatul fitr, kwa sababu pesa zilikuwepo na Mtume hakuagiza watu watoe pesa, na watu walikuwa na pesa, lakini Mtume alitaja vyakula ndio vitolewe zakatul fitri. Kwa hiyo mtu anapotoa zakatul fitri atoe chakula. Kwa hiyo zakatul fitri iliwajibishwa katika mwezi wa Ramadhani, katika mwaka wa pili mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani. Min ba'di Badrin bilayalin 'ashr, tena ilikuwa ni baada ya vita vya Badri kwa masiku 10. Vita ya Badri ilikuwa katika mwezi wa 17 wa Ramadhan. Kwa hiyo kwa siku 10 maana yake tarehe za mwishoni za mwezi wa Ramadhan, tarehe 27 ama 26, kuisha Ramadhani kubakia siku 2 ama siku 3, ndipo ikawajibishwa zakatul fitri mwaka wa pili wa Hijra. Kisha akasema shekhe, wa fi zakati al-mali khulfun fadir, ama katika zaka ya mali ambayo ni zaka ya fardhi, zaka ya mali ambayo ni zaka ya fardhi ya wajib kwa wale ambao itakuwa imeshafika kiwango mali yao, yenyewe kuna khilafu ndani yake. Anasema shekhe, khulfun, kuna khilafu baina ahlul ilmi, ilifaradhishwa zaka hiyo katika mwaka gani, ilikuwa na yenyewe ni katika mwaka huo wa pili wa hijra, wengine wasema ulikuwa ni katika mwaka huo, na wengine wanasema ilicheleweshwa kufaradhishwa. Iliyofaradhishwa katika mwaka huo ilikuwa ni zakatu alfitri. Kwa shekhe akasema wa fi zakati almali, ama katika zaka ya mali ambayo ya kiwango maalum ambayo huwezi kutoa mpaka ufikie kiwango cha zaka, mali yako imefikia kiwango, sio mtu akijiona ana vile laki tatu zake nne zimpitiwa na mwaka asema mimi nataka nitoe zaka. Hamna zaka kwenye laki tatu. Kiwango cha zaka ni mtu afikie thamani ya kumiliki gramu 85 ya dhahabu, ya fedha, pesa. Ikifika thamani hiyo, kwamba unapiga hesabu gramu moja ya dhahabu ni kiasi gani kwa sasa, halafu ile thamani uliyoipata ya gramu moja unaizidisha mara 85, ile thamani utakayoipata ndio kiwango cha zaka. Hiyo itakuwa zoezi la kwanza. Lakini zoezi la pili, kile kiwango cha zaka kipitiwe na mwaka mudhi alhawli, mwaka upite. Umeelewana vizuri? Anasema shekhe, litambue hilo kwa umakini na ulijue, manake fadri, lijue hilo kwamba jambo la kufaradhishwa zakatu almali ni jambo lina khilafu baina ya ahlul ilm. وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس طهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. أنا سيما وماتت ابنة النبي البر na alifariki katika mwaka huo binti wa mtume, binti mwema, mtoto mzuri, mtoto wa mtume mtukufu, nabiyul barri, nabii mwema, mtoto wake alifariki, naye ni Ruqayya. Ni mtoto wangapi wa mtume? Ruqayya ni mtoto wangapi katika watoto wa mtume? Mmesahau jana na juzi? Watatu katika watoto wa kike, au sio? Au katika jumla ya watoto wote ndio watatu? Vipi, katika jumla ya watoto wa mtume Ruqayya ni mtoto wangapi? Watatu, kwa maana wa kwanza wao ni nani? Qasim, na wa pili Zainab, wafuatatu Ruqayya. Na katika watoto wa kike yeye ni wangapi? Wa pili. Ukiulizwa watoto wa Kikwete wa kwanza nani, sasa hivi utataja? Watoto wa Nyerere wa kwanza nani, wewe unataja? Sasa mtume kwa nini unakuwa na wasiwasi? Vipi? Wengine ukiuliza wachezaji wa timu nzima wanajua 24 wote, na wale wanaokaa benchi pia, na kocha wao na mishahara yao. Magoli walifunga mangapi na walifungwa mangapi? Allahu almusta'an. Nasi tutajua historia ya mtume, au sio? Mimi nilikuwa napenda, Allah akijalia kesho ndio tunamaliza kitabu chetu. Allah akitupa afya. Mimi nifanye kijitibari kidogo. Sijamaliza, niko naandika nasabu ya mtume mwanzo mpaka mwisho, alafu nikuleteni muhifadhi afu kesho mnisome. Lakini naona tuna kipindi kingine baada ya magharibi, sijui kama nitawahi. Lakini inshallah nadhani kesho nikiwaletea asubuhi, simnamaliza kuhifadhi mpaka jioni tunasoma. Niweza kuwa ikawa nasema hapa kuna inshallah ya Musa, kuna inshallah ya Ismail. Hatujui itakuwa inshallah ya nani. Ruqayyatun aliyefariki ni Ruqayya kabla rujui safari, kabla hawajarejea kutoka safarini. Manake mtume hajarejea kutoka safari. Safari ya wapi? Safari ya Badri kule vitani. Yaani jeshi alijarudi kutoka kule katika mapigano kuja Madina, akawa amefariki Ruqayya, ilikuwa kawaida ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupigana, akishinda katika vile mapigano basi anabakia pale katika ile eneo kwa siku tatu. Sasa zile siku tatu baada ya vita vya Badri alibakia kule, halafu ndo akarudi zake Madina. Sasa kwa hiyo kurudi Madina kabla hajaingia mjini huwa tuma watu kupeleka bishara kwamba tumeshinda vile vita. Sasa wale waliopeleka bishara ya kushinda kwa vita wamepeleka habari na wanakuta masahaba wanamalizia kufukia kaburi la Ruqayya. Wanamaliza kufukia kaburi la Ruqayya, zaujatu Uthman, ambaye alikuwa ni mke wa Uthman radhiyallahu anhu. Na Uthman alizuiliwa na mtume asiende kupigana kwa sababu mkewe alikuwa anaumwa. Kwa hiyo mtume akambakiza kwa ajili ya kumuuguza mkewe, hivyo hakwenda katika vita. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwekea fungu katika ngawira zilizopatikana katika Badri kwa sababu alikuwa yuko tayari kwenda kupigana, na yeye ndio aliyembakisha nyumbani kwa sababu ya kumuuguza mkewe. Wa ursu tuhri, yani watama baada maarikatul Badri, arusi ilitimia baada ya vita vya Badri, arusi ya binti aliyetaharika msafi na aliyehifadhika. Ursu tuhri, binti aliyetaharika, manake si binti mchafu, binti mwenye kujiheshimu. Nani? Fatimatin bintu nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa Fatima aliolewa baada ya mtume kurudi katika vita vya Badri, akaolewa na nani? Ala Ali al-Qadri, aliolewa na Ali, kijana mwenye nafasi kubwa, kijana mwenye nafasi kubwa na manzila ya juu. Ali ibn Abi Talib ibn ammi nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Fatima ndoa yake ilifanyika baada katika mwaka wangapi wa Hijra? Ndoa ya Fatima imefanyika katika mwaka wa pili wa Hijra baada ya vita vya Badri. Sasa manake dada yake amefariki kipindi hicho, na kipindi hicho akaolewa mdogo mtu. Kama ingelikuwa sisi kwetu sema tusubirini kwanza msiba uishe, baada ya mwaka mmoja, mwaka wa pili ndio dada yake ataolewa, au sio? Haiwezekani tumetoka kulia jana afu kesho tutacheza harusi tena, itakuwa vipi? Au haiko hivyo kwetu? Kwetu iko hivyo. Kumbe ni vitu viwili viko tofauti. Wa aslama al-Abbas, na akasilimu Abbas baada al-asri, baada ya kutekwa katika vita vya Badri. Abbasi ni ammi yake mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alikuwa katika jumla ya mateka waliokamatwa katika vita vya Badri, na wakawa chini ya mikono ya Waislamu. Kwa hiyo walipofikishwa Madina hawa mateka, Abbasi akawaambia, mimi nilisilimu kabla, mimi sijasilimu, nilisilimu Maka, nimeletwa katika vita hivi kwa nguvu. Manake alisilimu lakini akawa hakuhama, na Makuraishi wakamtaka lazima atoke aende akapigane. Kwa hiyo alitoka kwa kutenzwa nguvu, lakini alikuwa amekwisha silimu. Hizi ni kauli za baadhi ya ahlul ilmi kwamba walimtoa kwa kumkarahisha, yani kwa kumlazimisha kutoka, lakini alikuwa amekwisha silimu. Wa Qaynaqa'u ghazawhum fil ithri wa ba'du ad-duha wa ba'du ad-duha yawm al-'id an-nahri. Wa Qaynaqa'u ghazawhum fil ithri, na hawa kabila la Bani Qaynaqa' ni kabila katika makabila ya Mayahudi waliokuwa katika mji wa Madina. Banu Qaynaqa' kabila katika makabila yaliokuwa katika mji wa Madina. wakati mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameingia Madina, kabila hili lilikuta Madina la Mayahudi, na akaweka nao mikataba ya amani wasihusike katika mashambulizi na mapigano ya kumshambulia yeye wala yeye hata washambulia wao. Na hawa mabwana, ahadi ilipotimia baina yao na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakawa wao wamevunja ile ahadi, wakavunja. Walipovunja ile ahadi, mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio alikuwa mitoka katika vita vya Badri, na wao wamevunja ahadi waliokubaliana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Basi mtume akaandaa kikosi, akawafuata wao sasa, akawazingira wale watu kwa muda mrefu, wakawa wamechekwa wale watu. Na takriban wanaeleza ahlul ilmi ilikuwa siku 15 mtume sallallahu alayhi wasallam amewazuia hamna kutoka, kwa yuko tayari kuwapiga kwa sababu wamevunja ahadi. Na hii inaonyesha mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa na nguvu na jeshi lake lilikuwa na nguvu, hawakuwa ni watu legelege. Na msamaha wa wale mabwana, baada ya kuona wamezingirwa na mtume sallallahu alayhi wasallam na hali inavyoonyesha ni mbaya na hawawezi kusalimika, hawakuwa tayari kupigana na mtume na wakawa tayari kujisalimisha. Sasa msamaha wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa mabwana ni kuwafukuza katika mji wa Madina, tena baada ya kuombewa. Kwa hiyo kusamehewa kwao, walifukuzwa Madina, waondoke wasiishi tena pale mjini, na wakahama wote wakaondoka katika mji wa Madina. Kisha asema wa ba'du dhaha, na baada ya tukio hilo ambalo lenyewe lilikuwa katika mwezi wa Dhulqa'da, manake karibia kumalizika kwa mwaka sasa. Baada ya tukio hilo uliingia mwezi wa Dhulhajj, akachinja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Dhulhajj, Eidun Nahri, ambayo ni idi ya kuchinja, idi ya kuchinja fil ithr, al ithr ni kurejea kutoka vitani. Kwa hiyo mwaka wa pili huo mwishoni, ambao mwaka unaisha mwezi gani? Mwaka wa Kiislamu unaisha mwezi gani? Mwezi wa Dhulhajj au mwezi wa Dhulhijja. Mtume akachinja katika Eid al-Adha au Eid al-Nahri. Haimaanishi kwamba tayari iko ishafaradhishwa ibada ya Hijja. Ibada ya Hijja ilikuwa ijafaradhishwa. Mwajua ibada hii ilikuwepo tangu katika mila ya Ibrahima, na Makuraishi walikuwa wakiendeleza. Sawa, sio kwamba waliswali Idi alafu wakaenda farin, wakaenda kuchinja. Mtume alichinja, na ibada hiyo ya kuchinja ilikuwepo tangu katika mila ya Ismail. Ni katika mambo ambayo Makureishi waliendelea kuyafanya, waliendelea kufanya Hijja, na walikuwa wanachinja katika ikifika ile ya Munahari wanachinja. Na hivyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akachinja katika mji wa Madina. Na alitoka na watu katika musalla. Musalla unakuwa ni mahala gani? Musalla ni sehemu ya wazi, sio ndani ya msikiti. Na hapo mtume sallallahu alayhi wasallam akachinja mbuzi wawili, na baadhi ya riwaya sema mtume alichinja mbuzi mmoja. Wa ghazwatu sawiqi thumma qarqara wal ghazwu fi thalithati al-mushtahil wa ghazwatu sawiqi. Halafu baada ya vita hivyo ilifuatia vita vingine itwa ghazwatu sawiqi. Sawiqi ni unga. unga vipi sasa, vita ya unga inakuwaje? Maanake ni kwamba waliporudi wale Makuraishi Makka baada ya vita vya Badri, Abu Sufiani aliweka kiapo lazima atalipiza kisasi. Kwa hiyo aliwachukua baadhi ya watu, akaandaa mpango wa kufanya lazima alipize kisasi. Kwa hiyo Abu Sufiani na jeshi lake waliondoka na unga mwingi kwa ajili ya matumizi yao ya safari. Na walipokuja hawakuja kwa maana ya kupigana, walikuja kwa maana ya kufanya fisadi. Wakaja wakafikia katika moja ya makabila ya Mayahudi. Halafu wakaingia Madina pasina watu kujua, wakaharibu mitende na wakachoma moto, halafu wakakimbia, kuonyesha hawa si wapiganaji. Mpiganaji hakimbii, anaweza kuwa alishababu hao si au amjeelewa, si mtu anaenda fara kimbia. Sasa mpiganaji anakimbiaje? Si ndio leo anafanya hivyo hivyo baada ya tukio, halafu wanapotea, alafu wanasema wameshinda. Utashinda kweli kwa mpango huo? Sasa walipofanya ile tukio wakakimbia, mtume akapata habari kuna uharibifu umefanyika, akatoka mtume na masahaba zake wakatafuta watu hawa ni watu gani, hawakuwapata. Sasa wakaenda katika njia za mbali, baadhi ya masahaba sasa wakaanza kuona mizigo ya unga sasa njiani. Mbona unga umebwagika hapa vipi? Ila baada watu walipokuwa wanakimbia wakaona hii mizigo atutie uzito, tutakabatwa sisi. Sasa kukabatwa sisi na kubakia unga, bora kitu gani? Bora ubakie unga si tusalimike. Kwa hiyo wakamwaga ule unga wao, wakatupa ile mizigo ya unga, wakatimua mbio zao kurudi zao Makka. Ndiyo ikawa sababu ya kuitwa vita vya unga. Na wanasema ahli ilmu kwamba vita hivi na hii vita vya Qarqara kwamba ni vita moja, ni vita moja, na hapakuwa na tofauti baina ya vita hivi viwili. Na wengine wanasema kwamba kwa sababu vita hivi pia vimetokea na vinyewe katika mwezi wa Dhulhaji, vita vya Sawiti vimetokea Dhulhaji, na hivyo vita vya Qarqara vinyewe vimetokea katika mwezi huo. طيب وفي الثالثه المشتهره يعني katika mwaka wa tatu wa hijra ndio ilienea zaidi na ikatangaa kwamba matukio haya yalifanyika, fi ghatfana wa bani sulaym wa um kulthum ibnatul karim zawaja uthman biha wa khassa thumma tazawaja an nabiy hafsatan ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد وغطفان. غطفان نفيتا في غطفان أمبالو نينيو كتك مينيو أمبالو لبيانا متنويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتك أوبان ونجد. Na wanasema umbali baina ya eneo hilo na Madina ni kiasi cha kilomita takriban 120. Mapigano yake yalikuwa katika mwaka wa tatu wa hijra mwanzoni. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokwenda katika vita hivyo alikaa huko kwa muda wa mwezi mzima, lakini akarejea pasina mapigano, yani hakupigana na wale watu wa Bani Sulaim. Na vita vya Bani Sulaim Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama alipotoka katika vita vya Badri hakukaa masiku mengi katika mji wa Madina, ila mwenyewe tena aliandaa mapigano ya kuingia pambana na baadhi ya makabila. Miongoni mwa makabila hayo ni hawa Bani Sulaim. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kupigana nao pia hawakupigana. Kisha akataja Sheikh rahimahullah ta'ala habari za Umm Kulthum ibnatul Karimi, mtoto wa mtukufu. Umm Kulthum ni mtoto wangapi? Umm Kulthum katika watoto wa Mtume watano, na katika watoto wa kike anakuwa ni wangapi? Kwa mwisho ndo wangapi? Wanne. Naam. Zawaja Uthmana, aliolewa na Uthman. Mtume alimuozesha Uthman ibn Affan, akamuozesha Umm Kulthum, na alikuwa ameshamuozesha dada yake ambaye ni Ruqayya, ambaye alifariki kama tulivyosema hapo nyuma baada ya vita vya Badri. Na Mtume akamuozesha katika mwaka wa tatu ndugu yake ambaye ni nani? Umm Kulthum. Hii ni bahati kubwa aliyoipata Uthman ibn Affan, hakuna aliyeshirikiana naye katika bahati hii. Thumma tazawaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Hafsa, kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimuoa Hafsa. Yani ndani ya mwaka huo Mtume alimuoa Hafsa بنت عمر ابن الخطاب ابن نفيل رضي الله عنهما. نا حفصة رضي الله عنها alikuwa amekushaolewa na mmoja katika masahaba ambaye alikuwa anaitwa Khunaisha ibn Hudhafa al-Sahmi. Huyu Khunaisha ndo aliyekuwa mme wa Hafsa, na alikuwa ni katika watu waliofia Madina katika masahaba baada ya kuwa amefiwa na mume. Basi baba yake na ida yake ilipokwisha, Umar akaanza kumtafutia binti yake watu wa kumuoa. Hili ni jambo ghali, linatokea kwa baadhi ya watu, lakini si kwa watu wengi. Na kuna wengine wakifanya hivi inaonekana kama vile wamewachoka watoto wao, kumbe wanawatafutia stara watoto wao. Kwa hiyo Umar ndiye aliyefanya kazi ya kuanza kutafuta waume wa kumuoa binti yake, sababu anahitaji binti yake apate stara. Akamwendea Abubakari kamtaka muoe, akamwendea Uthmani, mwishowe ikaja ikaangukia ile jambo kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Mtume akamuoa Hafsa. Maeleza baadhi ya vitabu vya tarehe juu ya swala la Hafsa, ilitokea Mtume sallallahu alayhi wasallam kutaka kumuacha Hafsa, lakini ikatoka amri kwa Allah kupitia Jibrilu kwamba asimuache. Akakatazwa asimuache, na vile alikuwa mwanamke wa ovyo ovyo, hakuwa hivyo Hafsa. Na juzi nilieleza habari ya Zainab, ilikuwa Zainab binti nani yule, nikawasema alikuwa wa kwanza kufa katika wake wa Mtume. Nakumbuka kama alisema Zainab bintu Khuzaima, au sikusema hivyo? Umul Masakin, nilikosea, sio huyo. Alikuwa manake Zainab bintu Khuzaima, yeye alikufa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani katika wake wa Mtume ambao aliwazika Mtume. Alikuwa yule alikuwa ni Zainab bintu Jahshi. Zainab bintu Jahshi Na tutakuta mbele habari za wake wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Zainaban na Zainabu, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa Zainab baada ya kumuoa nani? Hafsa, ambaye ni Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Huyu mama aliolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, na baada ya kuolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallama akawa amefariki mama huyu. Zainab binti Khuzaimah aliolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na akafariki katika mji wa Madina, na mke ni mke wa kwanza ambaye katika wake wa Mtume aliyefariki baada ya nani? Naam, baada ya Khadija. Thumma ghasa ila Uhud fi shahri Shawwal, kisha Mtume akaenda kupigana katika vita vya Uhud katika mwezi wa Shawwal, mwaka wa tatu wa Hijra, ndio lilitokea tukio hili la vita vya Uhud. Wa Hamra'il Asad, baada ya vita vya Uhud, baada ya vita vya Uhud kulitokea, katika matukio ya vita vya Uhud mwajua kwamba Waislamu walipigwa sana, baada ya kuwa ile raundi ya kwanza ni ule mzunguko wa kwanza wa mapigano, Waislamu walishinda wakawapiga makafiri mpaka wakawafukuza katika uwanja wa vita. Na Mtume alikuwa amechagua kikosi cha masahaba, amewaweka mlimani wapigaji wa mishale, na wakawa wamepewa maagizo sawa, jeshi likishinda wao wasishuke pale na jeshi likishindwa wasishuke, lakini wao wakashuka walipoona wameshinda na makafiri wamekimbia, wao wakashuka wakakhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya mzozo wao na amiri wao na waliposhuka wakahalifu amri ile, ndipo makafiri waliwapiga kutokea kule walipokuwa wameingia wao mlimani. Kwa hiyo makafiri walizunguka kule mlimani wakakuta jeshi lina kiwango kidogo cha watu, takriban watu 12, na kile kikosi cha Makuraishi kilichozunguka mlimani kilikuwa kinaongozwa na Khalid ibn al-Walid, hodari katika wapiganaji. Kwa hiyo wakawaua wale wote na kisha wakawapiga masahaba wengi, na waliuliwa masahaba 70, na alijeruhiwa katika vita hivyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam majeraha makubwa sana. Kisha wal hamra'il asad, baada ya kuwa wametoka katika vita vya Uhud na watu waliofariki katika vita vya Uhud hawakuchukua muda mrefu Madina, wakatakiwa tena watoke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataka masahaba watoke waende tena katika eneo hili la Hamra al-Asad, nayo ni sehemu iliyo nje ya Madina yenye kiasi cha kilomita 20. Waende huko, mapigano kwenda mbele, na huu ni mtihani mkubwa. Mmetoka katika mapigano makubwa, tena bado hamjakaa muda mrefu, mtakiwa tena kutoka. Lakini masahaba walitoka na wakaenda katika mapigano hayo. Anasema shekhe, wa khamru hurrimat yaqinan fasma'an, na pombe iliharamishwa katika mwaka huo, yani katika huo mwaka wa tatu wa Hijra pombe iliharamishwa. Katika mwaka wa tatu, baadhi wanasema ilikuwa ni mwaka wa nne, lakini shekhe hapa atuambia kwamba ilikuwa ni mwaka wa tatu pombe iliharamishwa. Mwaka wa tatu wa hijra iliharamishwa pombe. Wal khamru hurrimat yaqinan fasma'an hadha wa fiha wulida sittul hasan. Na pombe iliharamishwa katika mwezi huu au katika mwaka huu, mwaka wa tatu wa hijra, lisikia hilo, ni jambo la yakini la kuharamishwa pombe, wala halina shaka ndani yake. Makumbuka ile aya kuharamishwa pombe iko katika sura gani? Maida, eh? Ha? Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاسمع عنا يعني سكي خبره نو كبال. وفيها ولد الست نكتك وكه وكواتات ألزلي ومجكو ومتوم صلى الله عليه وسلم نايلان الحسن حسن بن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما. ست رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحانته الكوى كتاب ابو محمد نعم. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع الأول. وكان في الرابعة الغزو نيكاوى كتك معك وأني وهجرة بعد يفيت في أحد كما لبوليز الشيخ رحمه الله تعالى وليند كتك فيت في بني النضير. Na hawa bani nadhiri ni kabila katika makabila ya Kiyahudi. Fi rabi'i al-awwala, katika mwezi wa rabi'i al-awwal. Wakaenda kupigana na hawa mabwana wa bani nadhiri. Na hawa mabwana vita vyao havikuwa vimeandaliwa kwamba wapigane vita na mtume sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa mmoja katika masahaba wa mtume aliwaua watu wawili wa Kiyahudi. Sasa ikawa mtume ametoka akiwa na Abubakar na kundi la baadhi ya masahaba zake, wakaenda kwa wale Wayahudi kufanya nao mazungumzo kwa ajili ya kulipa dia ya wale watu ambao wameuliwa. Kumbe wale Wayahudi wao wamekubali kile kikao ili wamuue mtume, kwa sababu hata kuja na maandalizi ya kupigana. Kwa hiyo atakuwa amekuja kwenye mazungumzo, wenyewe wamejiandaa kwa ajili ya mapigano. Kwa hiyo akifika yeye na jamaa zake, si hawana silaha, kwa hiyo watawamaliza mara moja. Kwa mtume alipofika, yeye na masahaba zake wamekaa kwa ajili ya kushauriana, jamaa wakaja na sura haionyeshi kama ina mazungumzo, kwa sababu kila kigusiwa hichi wanajibu vingine. Jibrili akaja akamwambia mtume, hawa watu wamefanya hivi ili wakupige, ondoka kaandae mapigano kujana nao. Kwa kabla wao hawajajishughulisha na silaha, mtume akainuka akaondoka na masahaba zake. Kwa akaenda mtume akajiandaa kwa ajili ya kuja kupigana nao, na hakuhitaji tena mazungumzo na wao sasa. Kwa hiyo aliandaa kikosi, akaja akawazingira wale mabwana kwa muda wa siku sita, hamna kutoka. Madhaifu manake wanyonge, hawamwezi. Na Allah akawaingizia uoga wale mabwana wa Kiyahudi, wakawa waoga kupindukia, yani wanatetemeka, hawawezi na kukabiliana na mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivyo wanajua tayari damu zao zimekwisha magika. Naam, Sheikh anasema wa ba'du mauti Zainab al-Muqaddama وبعده نكاح أم سلمة. بعد يتكيو هيل إلى بني النضير hawakupigana Bani Nadhiri na mtume, manake walitoa fidia wale mabwana, walijisalimisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, walijisalimisha. Baada ya tukio hili mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifiliwa na mkewe Zainabu binti Khuzaima, ambaye ni ummi al-masakin, mkewe mtume sallallahu alaihi wasallam, al-muqaddama, aliyetangulia Kufa katika wakezi mtume. Manake neno muqaddama limekuja hapa, manake likiashiria yule aliyetangulia kumzungumza hapo nyuma, ameolewa karibu mwaka umeisha mmoja, na mwaka uliofuatia akafa nini? Akafariki. Mwaka wa tatu kaolewa, sawa, na huu mwaka wa nne amefariki, na hakuzaa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanasema ahli alilm kwamba mwanamke huyu Bi Zainab hakukaa kwa mtume ila miezi mitatu au miezi miwili tu, yani hakuishi na mtume kwa muda mrefu. Wa baada nikah ummi Salama, na baada ya kifo chake mtume akamwoa ummi Salama, ambaye Umu Salama alikuwa ameolewa na Abu Salama ibn Abd al-Asad, na yeye na mume wake ni katika watu waliohama kutoka Makka kwenda Habasha, na waliporudi pia ni yeye na mume wake walihama pia kutoka Makka kwenda Madina. Mwanamke huyu Umu Salama alipofiwa na mume wake Abu Salama, akaja akaolewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, baada ya kuwa ameisoma dua mtume aliyofundisha kwamba mtu atakapata na msiba, Muislamu atakapata na msiba, aseme kama alivyoamrishwa na Allah. Mtu akapata na msiba anasemaje? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lakini asishie hapo, kisha aseme Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minhu, kama aliyekufa ni mwanamume, na kama aliyekufa ni mwanamke aseme wa akhluf li khayran minha. Allahumma ajirni fi musibati, e Allah, nakuomba unilipe malipo mazuri katika msiba wangu huu ambao umenipata. Wa akhluf li khayran minhu, na unipe badala ya mzuri kuliko huyu uliyemchukua, kama ni mwanaume. Kama mwanamke asema minha, mani hau ya muannath. Lakini hakuwa na yakini yule mwanamke kama hivi kunaweza kuwa na mwanaume mzuri kama Abu Salama, yani yeye alikuwa haamini katika uhai wake kwamba kuna mwanaume mzuri kama Abu Salama. Sasa kama akifa Abu Salama anaweza kunioa mimi, nani nani atakuwa mzuri akamfikia Abu Salama? Hamna. Kwa hata mtume alipompelekea posa ya kumuoa kwa kumtumia sahaba Hatib ibn Abi Balta ibn Abi Balta kwenda kumpelekea posa kwa Umu Salama, akamtuma kwa sahaba, nenda akamwambia Umu Salama nataka kumuoa mimi. Sasa Umu Salama akastaajabu, anambia mimi kwanza nina wivu sana, na mtume ni mtu mwenye wake wengi, sasa mimi nitaweza huyo? Nitaweza vipi? Pia mimi na watoto mabinti hawa vijana, kaniachie mume wangu. Mtume akampelekea majibu, hawa watoto mimi nitakuwa mlezi wao, baba yao, na wewe nitakuombea dua, huo wivu utakuondoka. Hoja nyingine iko hapo? Hakuna. Kwa hiyo Allah akampa mzuri kuliko Abu Salama, au Abu Salama anamshinda mtume? Kwa dua yake ikakubaliwa. Kwa hiyo ukifiwa na mke usichanganyikiwe, au sio? Ukifiwa na mke usichanganyikiwe kwamba siwezi kupata mwanamke mzuri kama huyu. atatoka wapi? Mtamtoa wapi? Huyu Allah alimchagulia mimi. Na ndio akachagua kamaondoa. Kwa hiyo omba dua hii sasa. Na uwe na yakini kwamba Allah atakupatia mzuri kuliko huyo ambaye amemchukua. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع فاسمع وعدد وبنت جحش لكشمتوم أن موى مرمك منجين أم باي نزيل وبنت جحش هو نجل ولن قصدي يسكوين زيل وبنت جحش نهو زيل وبنت جحش الأسدي aliolewa katika huo mwaka wa 4 kama alivyosema shekhe katika risala hii, na baadhi yao wanasema ilikuwa ni mwaka wa 3 na wengine wanasema ilikuwa ni mwaka wa 5. Na yeye Zainab ndio ilikuwa sababu ya kuteremka aya za hijabu ambazo zimetajwa katika surati al-Ahzab, na kisa chake huyu kimetajwa katika surati al-Ahzab. Alikuwa ameolewa na Zaid ibn Haritha, na kisha akajaolewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Na Waarabu wakasema mengi sana kuhusu Mtume kumuoa Zainab, kwa sababu walikuwa wanamuita Zaid ni mtoto wa Muhammad, Zaid ibn Muhammad. Ikateremka Qur'ani kuwakatalia kwamba ma kana Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi. Muhammad si baba yote bwana kati yenu. Na Mtume kumuoa Zainab ni amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hata alikuwa mwanamke huyu mama Zainab akijifakhiri kwa wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akiwaambia wenzake katika wake wa Mtume, zawaja kunna ahli kunna, ninyi wote mmeozeshwa na wazazi wenu, mawali zenu sio mmekuozesheni, wa zawajani Allahu min fawqi sab'i samawati, mimi kaniozesha Allah, tanifikia vipi bwana? Hii kawaida wanawake kujigama mbele ya wazao, sio kwamba ameanza leo. Ni fahari kweli. Wewe baba yako ndo kampa jamaa mke, nimekuozesha binti yangu bi fulani binti fulani, au sio? Lakini yeye hapana, yeye imetoka kwa Allah huko mbinguni ndio kaozeshwa. Hii fahari kubwa sana Bibi Zainab. Zainab bint Jahsh. Thumma badr al-maw'id. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa amemuoa mwanamke huyu alienda tena katika mapigano ya vita vya Badri, baada ya kuwa imeisha kadhia ya Uhud. Lakini bado Abu Sufiani akiongoza kikosi cha Makuraishi aliahidi tena kutaka kupambana na Mtume sallallahu alaihi wasallama, hajakata tamaa. Kwa hiyo akaandaa kikosi cha jeshi na Mtume naye akaandaa kikosi cha jeshi kwenda kukutana katika Badri. Lakini pia vita hivyo havikupigana, vita hivyo pia havikupiganwa, walikwenda huko na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliandaa jeshi lake na akaenda kule, na aliona udhaifu wao kwamba ni watu wasiojiweza, ni watu bado waoga, hawawezi mapambano tena na yeye, kwa sababu mapigo kipigo alichokipata katika vita vilivyotangulia vilikuwa vikubwa. Kwa hiyo hawakuweza Makuraishi kupambana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakarudi na hawakupigana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asema Sheikh, wa ba'daha al-ahzab, waliporudi wale Makuraishi kule hawakata tamaa. Baada yake pia ilitokea vita vingine vya Ahzab, na vimeitwa vita vya Ahzab kwa jina lingine linaitwa Ghazwatul Khandaq, vita vya Khandaq. Vita hivi Allah tabaraka wa taala aliwapa mtihani wa Islam, na ikawa sababu ya kuwapa nguvu na kuithibitisha imani yao katika nafsi zao, kwa sababu Makuraishi waliungana na Mayahudi, wale jamaa Bani Nadhiri waliungana wakaenda Makka na wa Khaibara, na Makuraishi na wenyewe wakatoka wote wakaitikia mapigano kuja kumpiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa ameungana haya makabila ya makafiri, manake wale Bani Nadhiri walitoka na Makuraishi wenyewe walitoka na hawa watu wa Ghafani Mayahudi na wenyewe wakatoka, kwa hiyo waliungana makafiri kwa mbinu zao na uwezo wao na silaha zao kuja kupambana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akatoka na masahaba zake kwa ajili ya kujihami kupambana na hawa watu, na ndipo ilipotoka rai kwa Salman al-Farisi ya kuchimba vichimo la Khandaki. Wakachimba Khandaki, na vita vile Waislamu Makuraishi na wajeshi lao walipokuja hawakuweza kuvuka katika lile shimo, na wale waliojaribu kuvuka wakauliwa. Ni vita ilikuwa kubwa zaidi kwa sababu wale mabwana walikuwa ni wengi na walikuwa na silaha nyingi sana, kwa sababu wote wamekusanyika kwa lengo moja, lakini Allah aliwanusuru Waislamu. Sheikh asema fasma' wa'ajiz, sikilize hizo habari zilipokuwa kubwa na vita vya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na utilie manani idadi ya mapigano yalikuwa yanafuatana. Watoka kwenye mapigano wanakwenda kwenye mapigano, watoka kwenye mapigano wanakwenda kwenye mapigano. Thumma bani Quraiba wa fihima khulf wa fi dhati ar-riqa'i ulima وكيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب وآية الحجاب والتيمم قيل ورجمه اليهوديين ومولد الست الرضا الحسين ثم بني قريظة كشب آلية كيوهيلو لخندقي لخندقي. Baada ya kuwa hawa jamaa wamevunja ahadi na Bani Quraiza Yahudi, wakashiriki katika ile Khandaki na Makuraishi, sasa kwenda kuwasaidia Makuraishi kumpiga Mtume sallallahu alayhi wasallama, ilipoisha ahzabi Mtume akawapiga wao sasa, kwa sababu wamevunja ahadi, na Mtume alichokifanya aliweka nao ahadi tangu ameingia Madina tu, ili kuzuia kupata uadui kutoka ndani. Kwa Mtume aliporejea katika Khandaki aliweka silaha akakoga, Jibrili akaja akamweleza, muda bado wa kuweka silaha chini, toka tena. Kwa Mtume akatoka na masahaba zake, twendeni huku. Wakaenda kwa Bani Quraiza, yeye mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwemo. Wa fihima khulfu, yani katika tarehe hizi mbili kuna tofauti, yani kati ya vita hizi mbili, vita ya Bani Quraiza na vita vya Ahzabi. Wa fihima khulfu, na katika vita hivi mbili viwili, vita vya Bani Quraiza na vita vya Ahzabi, kuna khilafu baina ya ahlul ilm kwamba ni vita gani iliyotangulia kati ya hizi mbili. Kwa hiyo baadhi ya ahlul ilm wasema ni vita vya Quraiza vya Ahzabi kama alivyosema Nadhi, na vikafatia vita vya Bani Quraiza. Wengine wasema ni vita Bani Quraiza alafu vikafatia Ahzab. Ndio maana wa fihi ma khulfu. Wa fi dhati ar-riqa'i ulima. Na vita vya dhati ar-riqa'i, iliitwa vita vya rikai. Rikai ni vitambara, vipande vya vitambara. Yani kulikuwa ni wakati wa joto. Sasa watu wakawa wanafunga vitambara kwenye miguu yao kwa sababu ya joto. Joto lilikuwa kali. علم اي علم النبي صلى الله عليه وسلم علم يعني alijulishwa mtume صلى الله عليه وسلم alifundishwa mtume kaifa salatul khawf katika vita hizo katika safari hiyo ndio mtume صلى الله عليه وسلم alifundishwa namna ya kuswali swala ya hofu katika vita hivi vita vya dhatur riqa'i akaelekezwa mtume akafundishwa mtume sallallahu alaihi wasallam namna ya kuswali salatul khawf wal qasr ay qasr salatul rubaiya upunguza swala ya rak'a 4 wal qasr numi na swala ile ya kupunguza kuna kutoka raka 4 kuja raka 2 numi maana yake iliinuliwa rufya iliondoka pale maana yake sasa inaingia swala ya hofu imeondoa swala ya nini ya safari ambayo ni ya raka 2 ambayo ilikuwa ni katika mwaka wa 4 وآية الحجاب لآية حجاب ambayo ilikuwa imetelemka aya hiyo wakati mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaingia kwa mkewe Zainab bint Jahsh wa nusulu ayatu tayammum lakini pia vile vile aya tayammum na yenyewe ilitelemka katika mwaka huo yahudiyaini katika yale yaliyozungumzwa kila katika yale yaliyozungumzwa na watu wa sira katika matukio yaliyotokea katika mwaka wa 4 ni kupigwa mawe mayahudi wawili yani mtume sallallahu alayhi wasallama aliamrishwa wapigwe mawe mayahudi wawili na hii ni kutokana na tukio lake tukio lao hawa watu la kufanya zina na wao ni watu ambao walikuwa wamekisha oa na kuolewa hadithi yake inasema البخاري البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بيهودي اتي بيهودي ويهوديه قد زنا قد زنا يا ثم لدتوا ما يهودي وكيكي ومن يهودي وكيومه وفني زنا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود حتى جاء يهود ثم كاوندوكا فقال مع يهودي فقال اكسما ما تجدون في التوراة على من زنا نبيني ني ما يهودي kwenye Taurati mmekuta kumeandikwa nini hukumu ya mtu aliyezini qalu nusawidu wujuhahuma sema sisi tumeona kwamba wanatakiwa nyuso zao zitiwe weusi Yahudi si watu Sasa walipomwambia haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu hawa watatiwa pa kwa masizi usoni watabebwa wazungushwe mjini watangazwe hii ndio adhabu ya wazinifu ndio mmekuta kwenye Taurati iko hivyo. Sasa tumewakawaambia fataubi Taurati in kuntum sadiqin, leteni Taurati hiyo kama ni wa kweli, tuone hayo maneno yako wapi. Hakuna baadhi ya kudanganyana ha? Na huo ndio ugomvi wa baadhi ya watu, kutaka mgombane naye akimaliza kusema mbe nionyeshe yameandikwa wapi. Hapo ndo mwisho wa mazungumzo. Sasa hawa jamaa walipoleta Taurati kwa mtume, na mtume akaisoma ile Taurati yao, akafika katika aya ya rajmi, akaikuta aya ya rajmi ya kuwapiga mawe wazinifu. Yule mtoto, yule kijana aliyekuwa akisoma ile Taurati, alipofika pale akaweka mkono ili aya isisome, irukwe manake, wasome mbele yake. Akasoma baina aya nyingine na aya nyingine. Abdullah ibn Salam alikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mtume, mwamrishi atoe mkono wake, atoe mkono hapo alipoweka. Aleta ujanja kwenye dini, kutoa mkono chini yake ndio kuna aya ya rajmi. Basi haya, kamateni wa jamaa wawili, piga mawe kule, simeikuta kwenye Taurati. Kazi imekwisha. Hatuja waolea sisi, hatujatumia Qur'ani. Yesi Mayahudi muamini Taurati yenu? Na mtume alikuwa anajua hii hukumu ipo kwa Musa. Sasa wao waleta ujanja ujanja katika dini. Kwa hiyo katika mwaka huo ambao ni mwaka wa nne, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga mawe Mayahudi wawili. Wa maulidu sitti ar-Ridha al-Husaini, na ilifanyika mazazi, alizaliwa katika mwaka huo wa nne wa Hijra, mjukuu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa Ali ambaye ni Husaini ibn Ali ibn Abi Talib. Hasan alizaliwa mwaka wangapi? Ilikuwa mwaka wa tatu. Tayeb. Tayeb. Wa kana fil khamisati isma'a wathiqi. الإفك في غزو بني مصطلق katika mwaka wa tano. Wakana fi al-khamisati, na ilikuwa katika mwaka wa tano. Isma' wathiq, usikika tukio la kisa cha uongo, cha hadithi ya urongo ya ifki aliyesingiziwa mama Aisha radhiyallahu anha fi ghazwati bani mustaliq, katika vita vya bani mustaliq ambavyo vilifanyika katika mwaka wa 5 min al-hijra. Hadithi yake mashuhuri, au sio? Hadithi ya ibn Sayyid, hadithi ya kusingizia mama Aisha kwamba amefanya zina. Na Allah alimtakasa mama Aisha juu ya tukio hilo. Wa dawmatul jandali qablu wa hasal aqdu ibnatil harith ba'da wattasil ودومة الجندل نا مبيجانو يا دومة الجندل أمبايو إليكون قبل يا غزوة يا بني مصطلق كتك ربيعي الأول وحصل منك يلي فتكان وفي جانو هايو بعد ya ghazwatu ya bani mustalaq aqd ibnati al-harith mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa binti wa harith ambaye ni mkewe aitwa juwairia bintul harith na huyu juwairia alikuwa ni katika mateka waliopatikana katika bani mustalaq بعد واتصل بعد يفيت في بني مصطلق نتوم يقينجيه كمونا مكهوي أمباي نجويرية بنت الحارثة وعقب ريحانة في ذي الخامسة ثم بدوا لحيانا بدء السادسة وعقد ريحانة نندوا يا أمك مجيني أمباي نريحانة بنت زيدي نالكو نكتك متيكا وليو كتك باتكانا كتك فيتر بن قريضة نالكو صفية akamwacha huru mtume katika hao mateka na kumuoa thumma banu lahiyana bada asadisa kisha vilifatia vita vya bani lahiyan katika mwaka wa sita mwaka wa sita wa hijri mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kupigana na watu hawa na walikuwa sio watu wenye uwezo kupigana na mtume akawaacha pia hakupigana nao yani mapigano hayakufanyika وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد وبعده نبعد يكريه كتك بتهيفيو في بني لحيان استسقاؤه كتك مواك وسيطة كلينجيا هالي ينجا نكو كفتو كامي نعم تومي صلى الله عليه وسلم أقوم بيدوا نقصالي استسقاء صالة يقوم بمفوة نا الله أكيد تنفوة كويو صالة استسقاء يقوان زكوم تومي صلى الله عليه وسلم إلي فنيك كتك مكهو أمباوني مكهو ستة وذو قرد نا في vile vile palipatikana vita vingine vinaitwa ghazwatu dhi qarad ambayo ilipatikana vita hivi baada ya vita vya ghazwatu bani lahyan kwa masiku machache tofauti baina ya vita hivi viwili tumesema lahyan mtume alikwenda lakini hakufanya nini hakupigana vilikuwa vinatokea vita vingi mtume akienda watu hawana uwezo kupigana sasa asipi kwa tayari mpiga watapigana naye kuna mtu aliuliza swali juzi la jihadi lakini maelezo yake yanakuwa ni marefu sana nachelea kama naingize basi na muda unatuishia lakini mtume alipokuwa anakwenda kupigana na makafiri alikuwa hafiki tunapoanza kulipua na kupiga watu na kukata vichwa vya watu la yeye lengo la jihadi ni da'wa i'la'i kalimatillah kuliinua juu neno la Allah tabaraka wa taala Kwa hiyo akifika mahala wanatumwa wajumbe kuzungumza na watu, wamekubali dini, wakikubali dini hamna ugomvi. Hawataki dini basi hakuna shida, hawalazimishi kuingia katika dini, mtakaa kwenye hadithi yetu lakini kwa utaratibu maalum. Kwa hiyo mtatoa jizya. Wakikubali kutoa jizya hakuna haja ya kupigana. Uchumi unaendelea kuongezeka kwa Uislamu na wale walikuwa chini ya ardhi ya Waislamu. Nifahamiane vizuri. Lakini jamaa zetu sasa hivi hamna mazungumzo sasa. Ni mkikutwa mnasali mkwenda, mkikutwa mnatembea sokoni mnakwenda. Vita ya wapi hii? Sio vita ya Kiislamu iko hivyo. Lakini pia vile vile Mtume alikuwa haendi kuwapiga Waislamu, anaenda kuwapiga makafiri, lakini wao wanakwenda kuwapiga Waislamu. Ndio ujue kama si wapiganaji. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoka katika vita vya Bani Lahyan akaja katika vita kupigana na hawa jamaa wa Dhikarat. Na hawa jamaa pia hawakuwa na uwezo kupigana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wasudda, yani alizuiliwa, sudda munia, alizuiliwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam an umratihi lama kasad, kunako umra yake pale ilipokusudia kuna Maka kufanya umra. Na hii ndio ile ghazwatul Hudaybiyah. Mtume ametoka na masahaba zake kusudia umra, na jamaa wakamzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam asiingie kwa ajili ya kufanya umra. Mwaka wa sita alipozuiliwa Mtume juu ya kufanya umra, akamtuma Uthmani ende akazungumza na Makuraishi awafahamishe kwamba mimi siji kupigana wala siji kuwachukulia msikiti wa Maka, nakuja kwa ajili ya kufanya umra na rudi zangu. Wakamchukua Uthmani wakamkamata. Mkamata Uthmani, habari zikaenea Uthmani ameuliwa, ameuliwa. Sikafika habari kwa Mtume kwa Uthmani ameuliwa. Sheikh anasema wa bai'atu ar-ridwan awwal wa bana fiha bi rihalati hadha buyina wa bai'atu ar-ridwan awwala qabla sulhi ya kufanyika sulhi al-Hudaybiyah. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akashapata habari za Uthmani kwamba ameuliwa Makkah. Makuraishi wamefanya khiana kumuua Mtume. Mjumbe hauliwi, vipi wao wanamuua mjumbe? Na amekwenda kutoa taarifa kwamba huyu anakuja kufanya umra, haji kupigana wala haji kwa chochote. Mtume akafanya bai'a kwa masahaba zake watukufu juu ya mapigano. Sasa tunakwenda kupigana, tulikuwa tunakwenda kufanya umra, sasa tunakupigana kwa damu ya Uthman. Kwa Mtume akawa achukua bai'a kwa masahaba zake juu ya kwenda kupigana na Makuraishi kwa damu ya Uthman. Na baada ya kuchukua bai'a kwa masahaba wake wote, akashika mikono yake miwili kwa kulia kwa kushoto, haka hii ndio bai'a, hadha bai'atu Uthman, yani huu ni mkono wa Uthman, sana yeye anatoa bai'a yake kunipa mimi, tayari tunakwenda. Kwa Makuraishi wakapata taarifa hizo kwamba jamaa sasa wanaingia kwa ajili ya mapigano. Wewe kwa hii historia iliyotangulia ya vita, kwa watu kama hao kiambiwa wanakuja kweli utasema eh? Manake tangu Badri, tangu Uhud ya jamaa hawajasimama, ni kutoka hapa wanaingia pale, kutoka pale wanaingia pale, dawa inapelekwa tu, dawa inakwenda tu, dawa inakwenda. Sasa wanaambiwa jamaa akishachukua bai kwa watu wake wanakuja huko. Makuraishi haraka wakatuma wajumbe waende wakazungumze na Mtume Muhammad sasa kwamba bwana, mambo ya kupigana sasa hivi tuyaache kwanza, tuyaache mambo ya kupigana, tuweke mazungumzo ya amani. Kwa mazungumzo ya amani haya kuanza leo, yalianza tangu huko. Na hapo ndipo ilipoteremka aya katika sura al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Na hapo katika vita vya Hudaybiyya kuna mambo mengi na kuna maneno mengi ya kuzungumza, lakini tulishaambiwa na Sheikh tangu mwanzo darasa letu ni ijaz, na akalipa jina kitabu chake kwamba ni urjuzatu al-min'iyya. Kwa ufupi tu, kwa si mbaya mtu kujua kidogo katika historia ya mambo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabana fiha, na katika mwaka huu ambao ni mwaka wa sita, wabana fiha bi Raihanati, ambaye tumemzungumza hapo nyuma, Raihanatu binti Zaidi, katika hao mateka tumi akaingia kwake, lakini akawa ni katika wale wajakazi, kawa ni katika wajakazi wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haikuwa ndoa kama ndoa ya wake wale wake wengine. Hadha buyina, yani habari hii ndivyo ilivyobainika katika mlango huu, yani imebainishwa ba habari hii katika mlango huu. Wa furidu alhajj bi khulfin fasma' wa kana fathul khay wa kana fathul khaybari fi as-sabi'ah. وفرض الحج في السنة السادسة بخلف, يعني كنا خلاف katika jambo hili kwamba ilifaradhishwa haji katika mwaka wa sita. Ni kauli ya baadhi ya ahli alilm, na kauli nyingine kwamba haji ilifaradhishwa katika mwaka wa tisa. Kuna kauli tatu zimekuja katika kufaradhishwa hija kwamba ni mwaka wa sita, mwaka wa tisa na mwaka wa kumi. Kini kauli iliyokuwa sahihi ni mwaka wangapi? Mwaka wa tisa. Alienda nani kuwahijisha watu mwaka wa tisa? Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu. Alienda kwa ijisha watu Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu, na wakiwa kule ndio iliteremka aya ya baraa ya kuwatoa makafiri na kupigia marufuku kuingia katika msikiti wa Haram. Na pia mwaka wa 10 akaenda mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio inaitwa hijjatul wida'. Wa kana fathu Khaybar fi as-sabi', na ikawa ufunguzi wa mji wa Khaybara, mji wa Mayahudi, ngome ya Mayahudi, katika mwaka wa saba. Mtume alipoingia Madina kutoka Hudaybiyya alikaa kwa muda masiku 20 tu takriban, kisha akatoka kwenda Khaybar. Na hiyo ni ahadi ilikuwa imepewa na Allah tabaraka wa taala tangu akiwa Hudaybiyya, na fathi ikaanzia hapo Khaybar. Walipofungua ngome ya Khaybar hawakuchelewa kwenda kuifungua ngome ya Makka. Ngome ya Khaybar ilikuwa mwaka wa saba, wakafungua ngome ya Khaybar ya Mayahudi. Mwishoni mwaka wa sita kuja mwaka wa saba. Wa hadru lahmi al-humuri al-ahliya fiha wa mut'ati an-nisaa ar-radiya, na ikatahadharishwa nyama ya punda wa mjini kuliwa katika mwaka huo, yani huo mwaka wa saba wa hijra iliharamishwa kuliwa punda wa mjini. Punda beba mizigo mjini, ikawa haramu kuliwa punda hao. Nisikia hapa Dodoma wanaliwa tu, au sio? Hapa niambi punda, nyama za punda. Na si hapa kuna punda sema wanachinjwa, punda wanachinjwa hapa Dodoma, ni kweli? Au maneno tu ya magazeti? Punda wa mjini hawa, sio punda milia wale, punda hawa wa mjini hawa. Wabeba mizigo wafanya kazi. Singile. Baadhi ya makabila bado hawakubali kuacha. wanachinja wa China. Ila si wa China kula vitu vingi kwa usio ajabu. Siafu. Msufu. Siafu. Sio ndio kutufurahisha watabeti ni pia wa China wala supu ya siafu. Siafu. Hawa siafu kwenye kubwa pia yote kilizo supu hao. Allahu musta'an. Kwa hiyo mwaka huu wa saba iliharamishwa kuliwa punda wa mjini. Ha? Wa mut'atun nisa'i, na kufanya muta kwa wanawake. Mut'atun nisa'i pia iliharamishwa kitendo cha kufanya muta kwa wanawake, arradia, kitendo kichafu kibaya. Ibada ya mashia hii, mashia wenyewe kuambia kufanya muta mara moja upata malipo kama ya Hassan. So mchezo. Yaani ukienda kusinda mwanamke mara moja upata thawabu kama za Hassan. Isi ajabu hiyo. Maka muta ni zina, tuko wazi. Tunaelewana na mwanamke bwana dhaifu bwana. Mimi nakutaka kwa muda wa siku tatu. Sasa itakuwa ngapi bwana? Ah, siku tatu mtalipa 30,000 kila siku 10,000. Haya. Tari mke wako. Sasa doa gani? Na kweli ukishakaa naye hizo siku tatu ukimwacha, sasa utamwacha na mimba huyo kama hajapata kashika mimba na mwanzake naye anachukua vile vile. Mimi bwana nakutaka kwa muda wa wiki moja bwana. Sasa huu ni mchezo, huu ni uchafu wa kuwachafua wanawake. Kuna kijana mmoja alikuwa mshia. Kijana wa Kigoma alikutana naye Dar es Salaam wakati nasoma. Sasa aliingia kwenye ushia, kawa anakaa na kiongozi mmoja wa kishia. Sasa akamtuma mtafutie mwanamke wa kufanya naye muta. Na hata hakuja na mke wake. Sasa nataka mwanamke wa muta. Yule kijana akakasirika, sasa akamwambia, na mimi kija kule kunitalipa mwanamke wa kweli nifanye muta. Akafukuzwa kazi. Lakini mara nyingi wakifukuzwa kazi ndio wanasema zile habari. Kama hawajafukuzwa kazi, hawasemi zile siri za kishia. Ah? Lakini huu ni uchafu na huu ni uzinifu, na vijana wengi wakishia wafanya hivyo. Hapa ndio mapenzi nasikia mashia wako. Ete? Chukueni tahadhari na watu hao, kuwa nao karibu. Kwa hiyo iliharamishwa ndoa ya muta. Katika hiyo, katika huo mwaka wa saba kwa tukio la Khaibara. Na hii imekuja hadithi katika sahihi al-Bukhari, pia katika sahihi Muslim. Mtume akisema, Ali anasema anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, naha nikahi mut'ati yawm al-Khaybara, mtume alikataza ndoa ya muta katika siku ya Khaybara, wa an luhum al-humur al-ahliya, na kula nyama wa punda wa mjini. Thumma ala ummi habibati naqad wa maharuha 'ayhu al-najashi naqad. Thumma ala ummi habibati, kisha mtume alimuwa ummi habiba Ramla binti Abi Sufyan. Mtume akafunga ndoa kwa mwanamke huyo ummi habiba, wa maharuha 'anhu an-najashi naqad, na mahari ya kumuoa mwanamke huyu ilitolewa na mfalme Najashi, yule tuliyemsoma kwamba mtume alielekeza masahaba wahamie kwake kwa ajili ya kwenda kuhifadhi dini yao. Na tutakuwa tunakomea hapo katika beti hii ya 75, na tutakuja kuanza katika beti ya 76 Allah akitupa taufiki na afya. Kwa hiyo mtume alimuoa ummu habiba ambaye ni Ramla bintu Abi Sufyan, mwanamke wa Quraishi. Dada yake nani huyo mjua? Dada yake na nani? Dada yake na Muawiya. Dada yake na Muawiya ibn Abi Sufyan. Muawiya alikuwa shemeji yake mtume Muhammad SAW. Tafikia hapo. Naogopa kuacha nafasi ya swali hata moja, kwa sababu tunaenda kwenye mhadhara hapo Nungwi Magharibi. na hii naona ndio siku 12 au sio? Kwa hiyo Allah akipenda uta au kuna sehemu mtu labda hajaelewa labda anaweza badala ya swali kama kuna sehemu mtu anaona hajakaa sawasawa anaweza kusema nikarudie mara moja taandika. Na sijamaliza wakiwa mtume bado. Wale watu wajakazi wale sio wake wale wajakazi wale wanaingia tani yote wale wana zamu hapo. Hao hawana zamu masuria waitu. Ndio wale kama ulisikia jamaa kina Baghdadi Ramadhani ya mwaka jana au mwaka juzi walitangaza mashindano alafu atakayeshinda mshindi wa kwanza anapewa wanawake sio wawili sio wangapi. Watu wenzao Waislamu na wapo wenzao wanafanya mashindano ya Qur'ani. Sio matatizo hayo ya akili. Ah, alikuwa wanawake wa kafiri. Wala anawafanyia kule wanawake wa Kiislamu. Alafu unamfanya mwanamke wa Kiislamu kwa naye suria alafu unampa zawadi mwenzako. Kwa mtu wale masuria hawana idadi wao, naweza hata 10 ukawa nao. Kwa hiyo kama alikuwa na wakeza kwa wili, ukiongeza masuria 10 unakuwa na ngapi? 12. Unazunguka tu saa yote time yote. Ah, fanyia Waislamu hivi. Haifai mambo kama hayo. Wale si watu wanaopigania dini. Jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.